Wszystkie szczegóły na stronie Trójki. Licytacja trwa do 7 lutego. Zapraszamy na kolację. Agnieszka Szydłowska, Michał Nogaś i Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 30 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Urodziło się pierwsze dziecko z nowego rządowego programu in vitro. Ukraiński ambasador został wezwany do słowackiego MSZ. Obchody chińskiego Nowego Roku w Muzeum Azji i Pacyfiku. Premier Donald Tusk poinformował, że urodziło się pierwsze dziecko z nowego rządowego programu in vitro. Szef rządu ogłosił narodziny w mediach społecznościowych. Jest maleństwo. Długo czekałem na takiego SMS-a. Nie zostałem 6 raz dziadkiem, ale tak się trochę czuję. Jest pierwsze dziecko z naszego programu in vitro. Dziewczynka. Wszyscy na nią czekaliśmy, nie tylko szczęśliwi rodzice. W ciągu 8 miesięcy to jest prawie 10 tysięcy ciąż. To pierwsze szczęście będzie dobrym znakiem, jestem przekonany, dla wszystkich pozostałych par. Także naprawdę jest z czego się cieszyć. Od 1 czerwca ubiegłego roku pary dotknięte niepłodnością mogą skorzystać z bezpłatnego programu in vitro Ministerstwa Zdrowia. Program zapewnia też pełne finansowanie procedur ochrony płodności osób leczonych onkologicznie. O odwołaniu się od decyzji w sprawie zwolnienia z aresztu Michała K. zdecyduje prokuratura w Wielkiej Brytanii, powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Były prezes rządowej Agencji Rezerw Strategicznych może zostać zwolniony z aresztu w Wielkiej Brytanii, ale musi spełnić kilka warunków. Anna Adamiak przypomniała, że decyzja sądu jest nieprawomocna i brytyjska prokuratura może się od niej odwołać. Przyjęliśmy do wiadomości decyzję sądu, oczywiście szanujemy. Ta decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie. Prokurator brytyjski może w ciągu 24 godzin złożyć odwołanie i wówczas sąd brytyjski w ciągu 24 godzin musi się do tego odnieść. Brytyjski prokurator kontaktował się z prokuraturą polską na wcześniejszym etapie. Pozostawiamy tę decyzję absolutnie panu prokuratorowi. Według śledczych Michał K. i twórca marki odzieżowej Red is Bad Paweł S. mieli działać w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekraczać uprawnienia i nie dopełniać obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowej. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych pod kierownictwem Michała K. miała także bez przetargów zawierać wielomilionowe kontrakty. Za te przestępstwa grozi do 10 lat więzienia. Ukraina ingeruje w wewnętrzne sprawy państwa, tak uważa słowackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort wezwał ambasadora Ukrainy w Bratysławie, żeby zaprotestować przeciw ostatnim oświadczeniom Kijowa. Ukraińskie MSZ stwierdziło, że premier Robert Fico został zatruty przez rosyjską propagandę i powinien spojrzeć w lustro zamiast przerzucać odpowiedzialność za własne niepowodzenia na inne państwa. Resort dyplomacji odrzucił twierdzenia słowackiego premiera, jakoby Ukraina była zaangażowana w antyrządowe protesty na Słowacji. Wyraził też przekonanie, że działania Ficy są sprzeczne z wolą narodu słowackiego, który chce być częścią wspólnoty europejskiej. Wcześniej to szef słowackiego rządu wielokrotnie krytykował ukraińskie władze w związku z zatrzymaniem tranzytu rosyjskiego gazu. Zagroził działaniami odwetowymi, a Wołodymyra Zełenskiego nazwał wrogiem Słowacji. Twierdził, że prezydent Ukrainy żebrze i szantażuje, jeżdżąc po Europie. Robert Fico oskarżył też Ukrainę o niedawne cyberataki na państwowe instytucje. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Rozpoczął się chiński Nowy Rok, Rok Węża. Elementami jego obchodów wśród społeczności wschodnioazjatyckich na całym świecie są m.in. czerwone korowody, fajerwerki i prezenty. W tym roku do obchodów chińskiego Nowego Roku dołączyło Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Zaprezentowano w nim przedstawienia ludowe przygotowane przez diasporę chińską. Była też okazja, by spróbować tradycyjnych potraw azjatyckiej kuchni. Naszą tradycją jest to właśnie szczęście, radość i trzeba właśnie dużo jeść. Robimy chińskie pierogi, gotujemy też ryby, ponieważ ryby to jest takie fonetyczne, głównie chodzi o znaczenie, że ten yu, tu, to znaczy brzmi jakby w następny rok dostaniesz coś więcej. Ta tradycja jedzenia pierogów, no z tym też są różne legendy związane. Niektóre właśnie takie, że te pierogi mają kształt uszu, to po to, żeby uszu nie odmrozić. No i oczywiście trzeba się ubrać na czerwono. Od dzieciństwa wszyscy dzieci potrzebują pieniędzy, czeka tego czerwon koperty. To jest najważniejsze, bo to jest życzenie rodziców, żeby bezpiecznie całe życie swojego dzieci. Szczęśliwego chińskiego Nowego Roku.

Któż nie lubi Berlina i Amsterdamu? To Blauka i nowe nagranie. Słuchaliśmy tej piosenki w Trójce w Nocnej Polsce przedpremierowo, ale dziś już zupełnie oficjalnie po premierze sięgamy po nią po raz kolejny. Zresztą swoją drogą obiecałem Państwu, że Blaukę, czyli Georginę i jej przyjaciela zaprosimy do Nocnej Polski i Polski. To będzie już wkrótce. Tomasz Żąda. Dzień dobry, dobry wieczór. Przez 2 godziny polska muzyka w Trójce. Trochę nowości, trochę wspomnień, ale rozpoczynamy od spotkania z Marcinem Rozynkiem. Będzie o atmosferze, ale także będzie troszkę wspomnień o nagraniach z przeszłości. Jak niebo wysokim, a te nasze dzieci przęseł chcą dosięgnąć. I tak, a my już nie, my już na miejscach spokojni i pewni nie pierwszy już raz, że nie we wszystko się wie. Myślami błądzę od lat i często wątpię, czy miało coś spotkać nas. I to właśnie tak na palce wstają i śmieją się, tak bardzo sprawdzić chcą dziś, że wykonany w studiu Marcin Rozynek. Rok temu była płyta Atmosfir. Nagły powrót do Atmosfir. Tak, to znaczy ta historia, tak mamy już dziś taką, taką rozmowę ze sobą, z panami muzykami, że musiała się gdzieś tak potoczyć, żeby się nie mogła skończyć tak jak kiedyś, te tam w sumie już w tej chwili z 20 lat temu. No i szczęśliwie w okolicach pandemii zmówiliśmy się, potem były próby, mozolne jakieś studia nagraniowe i sytuacje klasyczne, jak to w przypadku zespołu rock'n'rollowego i 1,5 roku temu ukazała się płyta. No, od tamtego czasu gramy po prostu koncerty, a to może tak z grubej rury, że tak powiem kolokwialnie na początek, powiem, że wczoraj się okazało, że zagram w Jarocinie w tym roku, więc to taka najnowsza wiadomość, bardzo szczęśliwa dla nas, bo no, chyba nic piękniejszego nie mogło się zdarzyć, żeby zagrać na festiwalu, przed którym uchronić swoje dzieci próbowały jeszcze nasze mamy. A propos festiwali, ja pamiętam taki moment, kiedy wygraliście Rock In i nie wierzyliście w to, że wygraliście, poszliście do hotelu. Pamiętam, że była wielki krzyk, ja mówię, zadzwońcie do nich, oni są, tylko są w hotelu, bo muszą przyjść na rozdanie nagród. To chyba nas prześladowało, a potem mnie osobiście, myślę, przez całe życie, całą naszą historię, że myśmy chyba do końca tak nigdy w siebie nie wierzyli. Nie wiem z jakiego powodu. Może taki zespół po prostu ludzi, który robi swoje, okej, ale nigdy nie sięga tak daleko za horyzont myślą, żeby stać się jakimś laureatem, zwycięzcą, zgarnąć te wszystkie pule nagród, które tam aż myśli wirowały w głowie, jak sobie kojarzyliśmy, co tam można. Przede wszystkim z Wisienką w postaci kontraktu płytowego, który się zakończył naszym debiutem w 97 roku. Płyta Nowa Atmosfera to jest taka troszkę płyta dla mnie w środku drogi między tym, co robił Rodzynek, a tym, co robił Atmosfera. I nawet mieliśmy taką ambicję, żeby połączyć dwa światy tego pierwszego Atmosfera przede wszystkim, bo drugi był strasznie zwariowany. I chcieliśmy też sytuację uspójnić, tak po prostu połączyć te światy wszystkie na ile się da oczywiście, jest, ale bez wariactwa takiego, żeby wiesz, zrobić tak ogromną jakąś rozpiętość na rockowym albumie, że to się staje trochę takie no nieczytelne, to mało powiedziane, ale no niekonsekwentne, czy to nie wiem, udawane była. Ale myślę, że efekt jest okej. To w sumie od takiej nostalgii czy melancholii Rozynka po te jakieś tam pierwsze zgrzyty atmosfery, to wszystko gdzieś się jakoś fajnie spina na tej albumie, no taką mam nadzieję. To coraz inaczej, to właściwie taki typowy Rozynek. Miałem trochę nawet wrażenie, że tam o Morciwe się ocieramy, tak żeby w ogóle jeszcze dziwniej było, ale coś chyba w tym jest, że to bardziej takie moje, myślę, że pełnia, nie widać, że noco, są takie utwory jeszcze, bo tak nawiasem mówiąc w ogóle, tam chyba są z 4 piosenki, które były na demówce, którą firma płytowa odrzuciła 99, zdaje się, że jakoś tak. I myśmy sięgnęli po te utwory, konsekwentnie nie daliśmy się zdmuchnąć. I myślę, że to też jest taki powód, że ta muzyka troszeczkę jakby nie jest czymś absolutnie oderwanym od tamtych historii. O, tak ładnie. I już piekła nie ma, wreszcie jest nam lżej. Choć to szczęście w myślach tylko zdaje się. Ulot na przyszłość ciągle gdzieś się tli. one budzą w tobie lęk. Tak, bo obojętnie jest nam lepiej już. Zysk nic nie da, jeśli za nim ten kiedyś zdarzy się ten dzień, że wybierać znowu będę mógł, co chcę. Niech nie waży się po nowe sięgać już. Chcę, by to, co było, lepiej było znów. Nigdy nie wyobrażałem sobie, o, takie mądre rzeczy zawsze, ale teraz sorry, żeby żyć na świecie, tak sobie myślałem, że to nie tędy droga, żeby żyć na świecie według sposobu, przepisu ludzi z zewnątrz, którzy mówią ci, o, możesz tak żyć, tak robić i tak dalej. Zawsze, no bardzo przepraszam, ale miałem takie skłonności, żeby coś po swojemu spróbować urządzić dookoła i myślę, że ta konsekwencja zaprowadziła mnie do tego, że ta historia gdzieś wygasła w którymś momencie, ale już nie miałem ochoty na to, żeby się jakoś tam szarpać strasznie z tym, co gdzieś mnie spotykało. Także ucichłem na te 10 lat, potem była jeszcze ta płyta Second Hand, właśnie, też trójkowa w sumie. No ale mówię, po paru latach ciszy i spokoju spotkaliśmy się z chłopakami, stwierdziliśmy, że ta historia tak się nie może skończyć jak wtedy, w tym 99. No i odgrzebaliśmy gdzieś, odkopaliśmy te archiwalne nagrania, z nich się rozpoczął, to był wątek, który się rozwinął do tego, co potem w sumie z tych kompozycji, które teraz aktualnie gdzieś powstały między nami, no i tak by wyszła płyta Coraz Inaczej, tak zatytułowana. Dzisiaj jeszcze opowiadam taką ciekawą historię a propos Siłacza właśnie, bo pamiętam, kiedy po rozpadzie w sumie zespołu otrzymałem propozycję, dużo o tym wiesz, żeby płytę wyprodukował Grzegorz Ciechowski, którą ostatecznie wyprodukował Leszek Biolik. I pamiętam ten pośpiech, kiedy z materiału, który w sumie skórę mi na plecach jeżył, który Grzegorz wiedziałem, że dostał i mnie przerażał w kontekście poziomu, co to tam jest, jakie tam są piosenki. I szybko, pamiętam, jeszcze chyba z 5 nagrałem, dopisałem i między nimi był tam Siłacz, właśnie takim ostatnim rzutem na taśmę, gdzieś tam się znalazł między tą pulą piosenek, które się znalazły później w studio i na płycie. Jak się czułeś, kiedy ten Siłacz był wszędzie? To było coś takiego, jakby niebo pękło, bo to tak naprawdę było. Jakby pękło niebo i wodospad Niagara się rozlał po krainie szerokiej i długiej. A wiesz, to mogę jeszcze jedną anegdotę sprzedać. Moja córka, kiedyś wielka miłośniczka Dawida, poprosiła, żeby pójść z nią na jeden z koncertów Dawida, w okolicy mojej, tam gdzie mieszkam. I weszliśmy na salę, usiedliśmy, koncert trwa, 5., 7. piosenka, nagle cisza, muzycy schodzą ze sceny, wybitni. Dawid siada do fortepianu i zaczyna grać, tak patrzymy ze sobą, po sobie z Heleną i zaczekaj, no przecież to wiadomo, co to leci, ale jeszcze nie zaczął śpiewać. I nagle spójrz i wykonał dosłownie, naprawdę cudownie, na falsetach, cały chyba nawet utwór, na falsetach, przepięknie. pięknie, z solo, fortepianem. No, to była jedna z najpiękniejszych przygód w życiu moim, naprawdę, przeżyć z własną córką taką sytuację i zobaczyć na jej twarzy, no nawet uśmiech czy radość, to było coś nieopisanego, naprawdę, do śmierci będę to pamiętał. Byłeś właściwie ostatnią osobą, która pracowała z Grzegorzem Ciechowskim. Tak, tak. Jak się pracowało z Grześkiem? Jaki był człowiekiem w pracy? Ja nie ukrywam, wiele lat minęło, ale dla mnie, ja nie zapomnę miejsca, w którym się dowiedziałem, że tak historia się potoczyła i to jest dla mnie w sumie trudne. Ja z takimi sytuacjami nie umiem sobie do końca radzić i ludzie, których ubywa dookoła, są dla mnie jakąś taką wyrwą, że no to zawsze jest takie sięganie gdzieś głęboko pod wątrobę, ale... Mogę to określić jednym, dwoma, trzema zdaniami, że Grzegorz był niezwykle zaskakująco jak dla mnie, takiego wtedy jeszcze w sumie żółtodzioba, można powiedzieć, praktykanta sztukmistrza, że jakimś niezwykle ciepłym człowiekiem, który wprowadził mnie do swojego domu, posadził przy stole, dał strawę, zapoznał z dziećmi, z żoną, zabrał na spacer ze swoimi psami, pojechał do miasta po coś. No po prostu tak ludzkim człowiekiem był, że to pamiętam w pierwszym momencie, pierwszych dwóch po trzech wizytach, to mnie zdumiało najbardziej. I ujęło w ogóle, tak, także pewien rodzaj stresu, czy takiej nawet blokady, o, to jest Grzegorz, ja tu z nim poważną płytę robię, muszę uważać może na każde słowo, albo, nie wiem, no jakąś prowadzić sytuacyjną grę, żeby to tak się jakoś spinało, czy, a nie inaczej, to wszystko momentalnie runęło i no to są niezapomniane chwile, które, jeśli ktoś kiedyś będzie mógł spotkać taką postać na swojej drodze, czasy się zmieniają, historia gna do przodu, ale myślę, że to się może każdemu jeszcze w życiu przydarzyć w kontekście innych sytuacji, innych osób, innych czasów. To polecam, bo to jest coś budującego i formatującego nawet na lata, naprawdę. W kontekście, wiesz, no nie wiem, na ile się mam zagłębiać teraz, ale rozmowy o słowach, jak to ma wyglądać, co ma czemu odpowiadać, o czym mówić, jak ma być skonstruowane i czego się należy wystrzegać, bać, a z czym w ogóle pełen luz w spodniach i płyniemy. To są, no na wagę złota rzeczy, których się nie da w żaden sposób. O, może inaczej, chciałbym kiedyś dla kogoś taką postacią się stać, żeby kogoś czegoś tak nauczyć, to jest na pewno. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch. dzięki filmowi i serialowi ta piosenka zdobyła sporą popularność. Marcin Rozynek z płyty Księga Urodzaju i Najlepsze. To teraz będą same nowości przez chwilę i nowości, na które ja swoją drogą czekałem, bo będzie zespół Echa. Echa dość dobrze radziły sobie jakiś czas temu na liście przebojów trójkowej. Potem będzie zespół Elements, to formacja, w której gra m.in. Leszek Biolik. Leszek Biolik zresztą wkrótce w Trójce pojawi się w zupełnie innej roli, bo opowie troszkę więcej o zespole Republika, ale to na to poczekamy jeszcze chwilę. I w tej Trójce nagranie, które też sprawiło mi dużo radości. Jeśli Państwo pamiętają audycję Trójka Żąda Debiutów, to tam pojawił się Bukowicz. Jest nowe nagranie, nowa płyta będzie już wkrótce, bo w lutym. Kwiatów. Czego ty byś chciał? Najlepiej do miliardów. Czego byście chcieli? Urlopu w Dubaju. Czego oni chcą? Rządu bez furiatów. Standardów. Czego byście chcieli? Indyjskich browarów. Czego oni chcą? No co najmniej raju. Niczego najgorszego. Reszta jakoś będzie. Niczego najgorszego. Mówisz, nie jesteśmy wolni. Może nie będziemy zawsze razem. Miarowe pęknienie deszczu. Zawsze jesteśmy sami. We'll be right back. sprawiam wrażenie smutnego, a to po prostu moja wersja codzienna. Poważnie ci mówię, bez okródek i cytatów. Poważnie ci mówię, bez okródek i cytatów. Nie zapadaj się pod ziemię, nie nazywaj tego sklerozą. Po prostu nie chciałeś mnie dzisiaj widzieć. Po prostu nie chciałeś mnie dzisiaj zobaczyć. Mimo tego kwit, mimo maskarady. Cała przyjemność po mej stronie. Może i poważni, ale nie bez humoru. Stronimy od krzywdzących porównań. No i nie wybiegamy z płaczem do sterylnej łazienki. To budynek się trzęsie. Czy mną już tak rzuca? Trzy nowości w Nocnej Polsce, Echa, Elements i Bukowicz. Umówiłem się, że kiedy płyta Bukowicza się pojawi, to pojawią się również oni w studiu i troszkę więcej o tych nowych rzeczach opowiedzą. Ja jestem bardzo ciekaw, bo ich bardzo mroczne chwilami filozoficzne bez mała opowieści bardzo mi weszły do głowy swego czasu. To teraz będzie już troszkę wspomnień. Będą piosenki, które świetnie pasują na tę porę, świetnie zagrają w nocy. Utwory, które dość rzadko ostatnio się pojawiały, chociaż nie, no jeden z nich był dość niedawno, ale ja uważam, że szkoda, że inne stacje radiowe nie podchwyciły tej piosenki i nie zaczęły jej grać, bo to jeden z piękniejszych duetów polskich, czyli Patrycja Kazadi wraz z Kają. Zresztą Patrycja robiła premierę tej piosenki tu u nas w Trójce. A zaraz potem Angela Gaber, jej piękny utwór Idę w sen i Robert Janowski. Niewiele mam. Robert z płyty Powietrze, to chyba najlepsza płyta, jaką Robert nagrał. To był początek lat 90. Jan Pospieszalski pracował nad tym krążkiem. No i faktycznie udało mu się wytworzyć wraz z Robertem absolutnie magiczne dźwięki. Odwracalne. nieskończenie odnawialne, codzienności nadzwyczajne we mnie. Przepływa pamięć myśli przodków moich. Są wszędzie, ogrzewam duszę blisko ich aureoli. Miękko prawdę, gdy tam czas mgnie, patrz uważnie, jestem zawsze. Namacalnie, wyczuwalnie, już nieodwracalne, nieskończenie odnawialne, codzienności nadzwyczajne we mnie. Thank you.